بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 27 mwezi wa Safar mwaka 1442 katika darsa ya kitabu akhlaqu hamalat alquran lilimam sallallahu alayhi wasallam al-ajurri rahimahullah ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى تندليها أباب أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل الفكية قول المصنف رحمه الله قال يأخذ نفسه برضا المخلوقين ولا يبالي بسخط رب العالمين كتك صفة زوال ونويسوم قرآن فاسنكم كسودية الله سبحانه وتعالى يأخذ نفسه برضا المخلوقين ولا يبالي بسخط رب العالمين قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله يأخذ نفسه مأخذ العزم والحزم والدقة في طلب رضا المخلوقين كتك كي تفوت راضي في يومبه hufanya bidii sana akaisukuma nafsi yake na kutumia nguvu kwa kadri ya vile anavyoweza ili mradi kuwaridhisha viumbe hata law kana ridahum anhu fi sakhatillah hata ikiwa itampelekea kule wale viumbe kumridhia kutapelekea katika kumkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala hajali himmatuhu muttajihatun ila ridha al-makhluqin himma yake ameielekeza katika kuwaridhisha viumbe wala yubali bi sakhati rabbil alamin alayhi wala hajali hasira za Allah subhanahu wa ta'ala juu yake muhimu yeye kwake yeye awaridhishe viumbe viumbe wakiridhia basi hiyo ndio au hilo ndio lengo lake wa hadhihi musibatun adhimatun jiddan Sheikh Abdul Razzaq asema na huu ni msiba mkubwa sana an takuna himmatul insan naili ridhal makhluqin iwe himma ya mtu ni kupata radhi za viumbe haya ndiyo malengo yake walaysat fi ridha rabbil alamin wala hayuko katika kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala mola mlezi wa ulimwengu wote hana habari waman kana kadhalika sayakhsaru al-amrayn ma'an hili lieleweni vizuri yoyote ambaye ana sifa hii atakosa mambo yote mawili bimaana atakosa radhi za Allah na atakosa radhi za watu fahamu yeye malengo yake ni kuwaridhisha watu wale watu hawatamridhia na Allah atamkasirikia pia hatamridhia yoyote anayefanya kwa ajili ya kuwaridhisha watu atakosa yote mawili atakosa radhi za Allah na hao watu ambao ajipendekeza kwao pia atakosa radhi zao chukueni maneno haya, hawa binadamu ambao mimi na wewe hakuna kitu cha turidhisha. Watu bwana, hakuna jambo kama mlangoni pale msikitini walishaskirimu, wakitoka mpeskirimu, aliye na sukari atakwambia wataka kuniua. Fahamu. Na mwingine atakwambia untia sumu, kuna skirimu za bure siku hizi. Na skirimu labda uuze. Labda ukiuza atakuja pale anaisikia raha kila wiki yake. Na pia usione ataridhika. Atakwambia sukari nyingi. Ongeza kidogo hiki, punguza kile. Hawa hawaridhii. Msiwatizame. Usitizame kwa watu wasema nini. Watu wameridhia ama hawakuridhia si muhimu kwako. Muhimu kwako Allah ameridhia au la. Hili ndio muhimu. Haya ya kuwa watu wameridhia au hawakuridhia si muhimu kwako, usiyaweke katika macho yako kabisa, wala usitie kwenye akili yako. Kwa sababu huwezi, ridha nnas ghayatul la tudrak. Kuwaridhisha watu ni lengo ambalo hakuna mtu alifikia. Hakuna mtu aliwahi kuwaridhisha watu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mbora wa viumbe, hakuna mfano wake katika akhlaq. Hakuna qimma katika kila jambo la khairi. Na waovu katika Makuraishi wa Makka walimtoa ndani ya Makka, wakampiga vita. Na wanafiki ndani ya Madina hawakuridhia ile khairi iliyoingia katika mji wa Madina, hawakuridhia. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwajali, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin. Akapasua da'wa, akaiweka wazi. Sasa wewe utaridhia, hutoridhia, hii hatuko hapa kuuza skirimu. Fanya da'wa, soma Qur'an. Eka malengo yako ni Allah subhanahu wa ta'ala mbele yako, wala si yoyote katika viumbe. Huwezi kuwaridhisha wote. Kwa hivyo anayekuwa namna hii, sayakhsaru al-amrayni ma'an, yakhsaru ridha al-makhluqin kama annahu khasira ridha rabbil alamin. Apata khasara ya radhi za wale viumbe anaojikaribisha kwao, na huku upande wa pili tangu na mwanzo amekosa radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Wama dara hadha aljahilu anna alumura biyadi rabbil alamin. Asijue huyu jahil, mjinga huyu, kuwa mambo yote yako katika mikono ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna alquluba biyadi Allahi wahdahu. Ili muhimu sana, natamani mliweke vizuri kabisa katika nyoyo zenu. Nyoyo anayezipeleka ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, yeye peke yake. Kwa hiyo wewe wataka kuridhiwa na watu, mridhishe nani? Yule aliyemiliki nyoyo za watu, yeye atawafanya wakuridhie, wapende wakatae. Wewe una ghafla tu mbadilika, hana budi kwa sababu moyo wake wapelekwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu huwa alladhi ya'tifu alqulub wa huwa alladhi yusarrifuha kayfa yasha. Yeye ndiye anayefanya Allah moyo ukakupenda, yeye ndiye anayeupeleka ule moyo anavyotaka yeye. Fa idha altamasa ridha ar-rabbi jalla fi 'ulah radiya 'anhu wa arda 'anhu an-nas. Akitafuta ridha za Allah, radhi za Allah akazitafuta, Allah atamridhia na atawafanya watu wakuridhie, kwa sababu nyoyo zao ziko katika mikono yake. Hili lau kama watu wangelifahamu, wengi katika wale ambao waogopa kuizungumza haki wangeizungumza. Wengi haya maneno yamwelekea yule anayesoma Qur'an kwa ajili ya kuwaridhisha watu, akasahau kumridhisha Mola wake. Lakini yaingie ndani yake katika kila jambo lako unalolifanya, umweke mbele Allah subhanahu wa ta'ala, si watu. Watu nani bwana? Watu hawamiliki pepo wala hawamiliki moto, vyote viko katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kesho utakwenda kuulizwa peke yako, kaburini utaulizwa peke yako, si watu. Nikizungumza sunna watu watanchukia, na mimi sitaki, nataka nipate watu. Unaona? Ndio paka pale wale usema da'wa salafia ni ya haki, lakini la, watu waichukia kweli kweli, wawachukia watu wote. Alafu liweje? Hizo chuki zao zimfanya nini? Watukana. Mimi huwaambia mara nyingi, ikhwa, sisi tushukuruni tuishi huu mji wa Mombasa, mji wa neema. Sababu watu wa hapa wakikuchukia pakubwa watakutukana, hawezi kukugusa. Na wewe ikiwa uzungumza haki, basi watu watakuambia tu kama mbwa koko. Mimi huitwa mbwa koko kwa mbali wewe. Mbwa koko kigeuka hivi wakimbia, kisha kigeuka mbele anza kuzunguka zungumza zungumza nyuma. Au tushawaona wengi. Sasa wewe utakuwa uko tamaa ukipiga mbwa koko kila anapokubwekea? Mara moja moja waweza kuchukua gongo, katandika, kisha kuendelea na safari. Yule mbwa keti kwi kwi huko, wewe enda zako. Mara moja tu yatosha. Siku nyingine ukiangalia hivi nyuma, toa jicho tu, huyo atakimbia. Sasa huyo muogopa nini? Zungumza haki, la tubali bin nas, la tubali bin nas. Watakia nini wewe? Yule anasema hivi, yule anasema hivi, washakugusa, hawajakugusa. Alhamdulillah, taqaddam. Ukifanya hivyo, wale wale wenye kukuchukia mwisho watakuja kusema, lakini azungumza kweli, hata kama yaumiza wakati mwingine, lakini mkweli. Yani hivi, kuna klipu ya sambazwa tena, ilisambazwa kitambo kidogo, watu waambiwa kuwa maiti, jana ndiwaeleza hapa katika darsa, alivyokuwa yuwaoshwa yuwageuka mwenyewe. Maiti alikuwa geuka mwenyewe, umeona, na kaburini pia akashuka mwenyewe. Nyi mwajua kama kuna watu waamini? Wallahi alazim, kuna wale wanaozungumziwa haya maneno wakiambiwa subhanallah, karamat bwana. Ya jamaa tadhahakun ala ugul min, mwachikia akili za nani? Ndio jana nikamwambia, fastakhaffa qaumahu fa ata'uhu innahum kanu qauman fasiqin, awafanya watu wenzake wajinga, na wale wenzake pia wakamtii wakamkubalia yale anazungumza. Watu waongo waongo kama hawa, ilikuwa mujtama wakatae huyu wadanganya. Lakini haya ukiyazungumza sasa, ukisema yule muongo, yale anayoyazungumza ni uongo, na wewe ukitaka kujua uongo wa masufi, moja mbili nkaota. Ukisikia nkaota, ujue hapo ndo anza kudanganywa. Ukisikia ninaota, nakwambia kabisa, ukisikia msufi asema nkaota, hapo ndo anza kudanganywa. Kwa nini? Kwa sababu ni mwerevu yeye. Akikwambia ninaota, ndoto inaweza kutokea kichochote kwenye ndoto. Huwezi kupinga wewe. Utapinga mtu anaota? Mtu akikwambia ninaota ninaruka, utasema ah, alikuwa yuaota, sio? Anaota. Utampinga mtu anaota bwana yuaruka? Si ndoto yake? Sasa wewe pia utakuingilia. Kwa hivyo ukisikia ninaota, ndio waanza kudanganywa pale sasa. Hata mimi nikamuota, usikie hapo ndio waanza kudanganywa. Kwa hivyo hawa ukiwaambia maneno haya huwa wakasirika. Sasa kwa sababu wakasirika, ndio yanyamazio watu waendelee kudanganywa. Niwaambia wakati mwingine ule mbwa koko mpaka umbebee gongo, ukimpiga moja la kiuno hatarudi tena. Sasa itafikia wakati hawa jamaa watakuwa waona haya kusema maneno kama haya ya uongo, itafika wakati. Kwa sababu kabla ya hapo kuna mmoja mpaka akafikia kusema kile kisa ambacho pia chasambazwa tena kwa video, cha yule bwana anayesema kuwa kuna mama aliahidi kuwa atasilimu kabla hajafa, mwakijua nyote, kisha akafa kabla ya kusilimu. Huyo bwana akasema ubana mbona yule mama ameniahidi mimi atakufa atasilimu ndio afe hivi afa kabla ya kusilimu maneno kama kwa hivyo akaenda pale akamwambia wewe mama vipi uliniahidi kuwa kabla hujafa utasilimu sema yule mama akaamka ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadar rasulullah kisha akafa tena si angefanywa Abu Talib ammi yake mtume sallam jamaa salala jamaa wajua kama uongo wataka kuutunga pia kidogo tafuta uongo yani umfanana na ukweli kisha sema muona kazi ya maulidi ili kupromote maulidi ndio watudanganya basi si utuambie mengine kadhab takdhib ala nnas. Sasa huyu pia muacheni kwa sababu mfulani anazungumza aendelee kudanganya watu. Twajua mwakasirika. Lakini kesho mtakuja kujua kuwa kumbe yule ndio alikuwa yowafanya nyinyi kuwa ni wajinga. Na hawa mnaowasema kuwa wasema watu ndio walikuwa wafungua akili zenu, mjue kuwa mwadanganywa. Hakuna jambo kama hilo. Ama faqulna dhribuhu bi ba'dihha. Ndio kaamka hiyo tuwajua hizi kisa suratul baqara jamaa basi jamaa tartibuni jamaa kisha mji mzima ukasilimu. Haya, turudi hapa. Ndio nasema ukiwa wewe wazungumza kwa ajili ya kuaridhisha watu kuna mengi itabidi uyawache usiyaseme sababu watu watakasirika. Na huyu msomaji Qur'an ambaye fikra yake yeye ni kuwaridhisha watu basi huku atafanya mambo yanayomkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa ni hasara kwake yeye katika mambo yote mawili. La, ridha za watu hazipati, na huku amekasirikiwa na nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad kataba Muawiyah radhiyallahu anhu ila ummi almu'minin Aisha radhiyallahu anha أن اكتبي إلي كتابا توصيني فيه. معاوية رضي الله عنه أم واندكي أبروا أم المؤمنين عائشة أم وانبي أن يندكي وصية يندكي بروا أن يوصي دنياك ولا تكثري علي بمعنى أولي وصية وننفق سيم ريفه كان ينبي من بمينك. فكتبت عائشة إلى معاوية أم المؤمنين العالمة رضي الله عنها كما وندكي بروى معاوية سلام عليك أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضاء الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ومن التمس رضاء الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. Mtume sallallahu alaihi wasallam, Aisha asema nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema mwenye kutafuta radhi za Allah kwa kuwakasirisha watu Allah atamtosheleza mzigo wa watu, zile hasira zao walizonazo Allah atamtosheleza. Wa man iltamasa ridha'a an-nasi bi sakhatillah, na anayetafuta kuwaridhisha watu kwa kumkasirisha Allah, wakalahu Allahu ila nnas, Allah atamwegemeza kwa hao watu aone watamsaidia na lipi. Falabdu almuslimu ma'murun biltimasi ridha Allahi wahdahu walau kana bisakhati nnas, mja muislamu ameamrishwa kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala peke yake hata ikifikia kuwakasirisha watu. Wakasirike watu ikiwa kwa mfano kulingania katika tauhid itawakasirisha watu wa shirki, ndio nini wawache wakasirike? Wewe lingania katika tauhid. Ikiwa kulingania katika sunna itawakasirisha watu wa bid'a, wafanyeje? Hata wao wana msemo, usema na msemo maarufu usemaje, sijui ukikasirika haya basi ndio hivyo pasuka, kisha tuangalie kutakuwaje. Kasirika we pasuka, lakini haki itazungumzwa. Hata ukatoa macho hivi kwenye macho yako itawekwa taratibu, hii ndio haki. Wataka ndio hii, hutaki niwe mwenyewe umechagua batil. Lakini sio kwa sababu fulani pale atakasirika kwa sababu mimi nifanye jambo fulani, kwa hivyo wacha niliwache makosa. Qala yuhibbu an yu'rafa bikathrati ad-darsi wa yudhhiru khatmahu lilqur'ani liyahdha 'indahum. Apenda kujulikana kuwa ni mwingi wa kudurusu, kama ni muraja'a fanya muraja'a juzu nyingi, kama ni Qur'an aifadhi kiasi kikubwa kama bado yahifadhi. Lianna himmatahu fi tahsili thanai wassiti washuhrati wamadhi nnasi lahu, sababu himma yake yeye kubwa ni kupata sifa za watu, watu wazungumza vipi, umashuhuri kwa watu, kusifiwa na watu. Haya ndiyo mambo ambayo yamfurahisha yeye, hataki kusikia watu wamemzungumza vibaya. Hataki kabisa kusikia watu wamemzungumza vibaya. Ndio muona saa nyingine wa mahizbi huwa wanakasirika kweli kweli ukisikia kuna watu kule wazungumza vibaya. Kuna mmoja asema sisi mashehe ndio wabaya, ushamsikia vile hizbi? Umeona ile kalima? Nikasikia kucheka kweli kweli. Hebu angalia ameigeuza kadhia ya dini namna gani. Nawaambia watu wa bid'a, fastakhaffa qaumahu fa'ata'uhu, yani wafanya wale wafuasi wao wajinga. Eti ukimwona shekhe mwenzako amfungukiwa, wamwonee uhasidi. Amfungukiwa nini? Alikuwa na tukutuku moja akanunua mbili, sasa wamwonee uhasidi. Kumbe una tukutuku alikuwa tatu, jui tukutuku nzako. Hii ni dini ya Allah, ukizungumza vibaya ni lazima watu waekewe sawa, kuwa hivi makosa, hivi ndio sawa. Lakini usitaki kuviringa watu, wewe waonyesha watu kama ambaye kwa sababu wewe una gari waone wawivu, na yule mwenzako ana basikili. Hata haiko mambo hayo. Kama yako kwako basi ni kwako, lakini si kwa watu wa sunna. Watu wa sunna hawana haja na magari yako wala matukutuku yako kiti na mwenyewe. Kwa usiviringe watu wafanya batil, ukiambiwa hii ni batil usema kwa sababu mimi nina hiki ndio anionea uhasidi yule. Kwani kintajwa hicho? Mambo ya dunia yako ni yako, hayusu da'wa. Kwa hiyo ukaona mambo yake yote mtu anayoyafanya ataka namna gani apendwe na watu. Na ndio maana ukamwona yule mmoja wao akasema sisi tufanye bidii tuwe kama mfano wa hawa maakta, tena ataja na majina, yani tuwe twapendwa. Kwa hivyo how do you market yourself? Hii inaweza kuwekwa topic kwenye muhadhara. Kumbe watu wako biashara, wallahi alazim, jamaa wako biasharani. Masala ya dini si wewe kujimarket, masala ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni uizungumze kisawasawa, na Allah subhanahu wa ta'ala atajalia kabuli katika dini yake. Lakini kusema kuwa kuna jambo fulani la waudhi watu tuliondoe, ndio ukaona misimamo ya watu wengine ilikuwa kitambo mpaka maudidi wakipinga nini, sasa wasema nini, haina neno ya nini, kwa nini kitu kidogo tu hiki, si kitu kidogo, kwa sababu aona akipinga kuna watu fulani atawakosa. Sasa nitawapata vipi hawa watu? Ni kuwa mimi niseme kuwa atakaye afanye nasi, lakini mimi sifanyi, ati mimi sifanyi, lakini atakaye afanye, si ndio ruhusa untoe? Na ndio pale mtu anaweza kutolewa khutba. Leo khutba kuhusu bid'a ya maulidi, mfano hili lilitokea mwaka jana, sio mwaka juzi, msikiti mmoja hapa, kisha watu wakazungumza, akazungumza imamu pale khutba mpaka akamaliza, watu wakatoka pale, mmoja anakuja kunishtakia swali pasa mimi sijui, anasema afaa maifai, lakini watu watoka msikitini wasema unsikia leo tunaambiwa afaa, na mwingine anasema awe hukumuelewa ansema haifai. Sio mafahamu kwa nini watoke watu namna hiyo? Hii ni fani, sijui watu waisoma vipi. Hii ni fani ambayo ahlul bid'a wanayo, ya namna gani kuwafanya hawa waridhie na hawa waridhie, lakini kumbe hajui ametengeza mijadala nje ya msikiti. Sasa pale nje ya msikiti, maana kange kuwa wazi, kuwa sawa basi watu wajue yeye asema sawa. Kuwa si sawa wajue watu wasema si sawa. Khatibu alivyoona watu wamejadiliana sana akasimama baada ya maghrib. Ama baada ya asri maghrib almuhimu akasimama. Leo hapa mezungumza kuhusu mambo ya maulidi na nini, nasikia watu wakateta, wengine wasema mimi naunga mkono, wengine wasema mimi napinga. Mimi sifanyi, lakini simpingi yule anayefanya. Okay, sasa ndio maana yake wale wako sawa. Sasa hao wasema yafaa, hao wasema haifai. Sasa ni huu ndo msimamo gani huu? ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم المبتدعة حقا هوا ndio wale أهل البدع wenyewe هوا وبايا kuliko wale watu wa bid'a wa wazi sababu yule yuko wazi wazi msimamo wake lakini huyu mudhabdhabina baina dhalika la ila haulai wala ila haula yani yeye line yake si black or white yani grey kijivu yani amekusanya huku na huku cocktail kisha iwatembea katikati akienda kwa hawa aenda na sura ya hawa na akienda kwa hawa aenda kwa sura ya hawa kazi yake yeye ni kuridhisha watu kumbukeni maneno mwanzo tuliozungumza huwezi kuwaridhisha watu hata ukawapa nini huwezi kuwa na msimamo wako mmoja mridhishe Allah subhanahu wa ta'ala bas قد فتنه حسن ثناء من جهله يفرح بمدح الباطل فهو يفرح شيخ عبد الرزاق فهو يفرح بالباطل ويغتر بمدح الجهلة له أفرهي لباطل أجفني ناي أفرهي ولي وسيمجوا ونومسف ولو كان مخلصا لله جل وعلا لاستوى عنده المدح والقدح لو كما انجلي كون اخلاص kwake yeye kumsifu kumponda sawa si muhimu kwake لانه لا يعمل لاجل ان يمدح sababu aslan hafanyi kwa sababu asifiwe hakufanya kwa ajili ya kusifiwa wala liajli an yudham wala hakufanya kwa sababu watu wamponde wa inma ya'malu li ajli Allah azza wa jalla wahdahu sabu afanya kwa ajili Allah azza wa jalla peke yake wa bihadha yu'lam anna min amarat al-ikhlas 'inda al-'abd naini point muhimu izungumza sheikh katika alama za ikhlas kwa mja istiwa'ul madhi wal qadh min an-nas lahu iwe ni sawa yeye amesifiwa ama amesimangwa kwake ni sawa hajadi لأنه أصلا لم يعمل لأجلهم فصب أصلا يهكفان يكو أجل يوات وإنما عمل لأجل رب العالمين جل وعلا صب مفان يكو أجل الله جل في علا وأعماله كتك صفزاك فيها وأعماله أعمال أهل الجهل يتبع هواه فيما تحب نفسه متندو ياكن متندو يوات وجهل وسيجوا afuata matamanio ya nafsi yake kile nafsi yake inachokipenda afanye ay anna amalahu wafqa ma turiduhu nafsuhu wa tahwahu amali yake ni kulingana na kile ambacho nafsi yake yapenda yataka walaysa muttabi'an li ridha sayyidihi wa maulahu tabaraka wa ta'ala wala malengo yake si kufuata radhi za bwana wake mola wake Allah subhanahu wa ta'ala ghayru mutasaffihin lima zajarahu al-Qur'anu anhu ay fala yatasaffahu ma fi al-Qur'ani min zawajir wa wa'din wa wa'idin wa la yatadabbaruha liyusliha biha qalbahu asema haangalii katika Qur'ani yale yaliyokemewa yaliyokatazwa yale ambayo Allah amewaahidi wanaofanya mema na yale aliyowakamia waovu wala hazingatii ili kuutengeneza moyo wake in kana mimman yuqri'u ghadiba ala man qara'a ala ghairihi ikiwa ni katika wasomeshaji akasirika akisikia kuwa yule mwanafunzi amekwenda akasomeshwa na mwingine ambaye pia ni mwalimu kama yeye, pengine ni mtu wa sunna mwenzake, kwa nini ankwenda kwa yule? Kwa nini akubaki kwangu? Kwa nini ankwenda kusoma kwa fulani? Kasirika. Liannahu yuhibbu an yakuna al-amru kulluhu lahu, sababu yeye apenda ili jambo liwe lote ni yeye, watu wote wapitie kwake yeye. فإذا انتقل من قرأ عليه إلى غيره غضب من ذلك, akiondoka yule ambaye alikuwa akisoma kwake akaenda kwa mwingine akasirika, kwa nini amekwenda kule. وهذه من علامات الخلل في النية, na hii ni katika alama za dosari na upungufu mkubwa ulioko katika nia ya mtu kama huyo. فإن المخلص لا يغضب إذا استفاد تلميذه من غيره, mwenye ikhlas hakasiriki akisikia mwanafunzi wake amefaidika kwa mwalimu mwingine, hakasiriki. Sheikh al-Albani rahmatullahi alayhi alivyokuwa Madina akisomesha jamii ya Islamia, alikuwa kipendwa sana na wanafunzi, akikaa darasa yake ilikuwa ikijaa mamia ya wanafunzi wengi kwenye darasa msikitini. الشيخ بن باز رحمه الله مفتي عام نا رئيس وهيئة كبار العلماء أكيكا ولكو وكتي واتو كما يشيرين كوني درساك وكتي هوا كوسكاني هوا واتو وكو بيندا كتي فتنة بين ما شيخ نما علماء هوا واكو كلا وكاتي موجة مبيا بسب شيخ بن باز لكواني كيبوف كيفو هاوني ناني أوذوريا ناني أوذوريا. Akamwambia Sheikh Ibn Baz rahimahullah, hawa wanafunzi Sheikh Al-Albani akija wahudhuria wengi, wewe watu wachache tu wahudhuria. Sheikh Ibn Baz atakumtia fitna na Sheikh Al-Albani. Akafahamu jamaa malengo yake nini. Qala dhalika fadlullah yutihi man yasha, dhalika fadlullah yutihi man yasha, ikiwa hawahudhurii kwangu wengi wahudhuria kwake wengi, fadhila ya Allah humpa anayemtaka. Sasa utamhusudu mtu kwa hilo? Hao walikuwa nahsibuhum wallahu hasibuhum na ikhlas, walikuwa na ikhlas. Kwani kimempungukia nini ya Sheikh bin Baz rahimahullah kuwa eti wakati ule wanafunzi wanaohudhuria ni wachache, leo iwatajwa hapa na kila mahali katika vikao vya ilmu atajwa, na fatwa alizozitoa leo watu wazichukulia kuwa ni fatwa za ilmu na zina uzito, wasema qala Sheikh Ibn Baz, linamdhuru nini kuwa walikuwa kihudhuria watu wachache? Halikumdhuru chochote, lakini kwa ikhlas nahsibuhum wallahu hasibuhum, waliokuwa nao hawa watu ilmu yao ikaenea ulimwengu mzima kila mahali. Na nataka tufahamu kuwa mfano mzuri huo Sheikh bin Baz rahimahullah hajawahi kusafiri nje ya mamlaka hata mara moja, yani ansafiri hata Yaman pia hajakwenda, hajasafiri kokote isipokuwa pale pale ndani, lakini yuwatajwa ulimwengu mzima na athari ya ilmu yake kwa kila mahali. Yote imejengwa nini? Ikhlas. Kwa nini wahudhuria kwa yule wengi, kwangu hawahudhurii? Wako hawa watu fulani kwangu hawahudhurii mi darasa, yaani wengine mpaka ukasirika, kasirika kulikweli na akatoa maneno, kwa nini amhudhurii kwangu? Sasa utalazimisha watu bwana, wewe somesha. La an yahdi Allahu bika rajulan wahida khairun laka min humurin na'am, mtu mmoja tu yeye kwa kwenye macho, mtu mmoja tu akihudhuria alhamdulillah ya khair. Ibn Malik al-Imam rahmatullahi alayhi sahib al-Alfiyya alikuwa akisomesha, na leo alfia ziko nyingi sana katika nahwu, nyingi sana katika lugha nyingi, lakini ukisema alfia katika nahwu kila mwanafunzi ambaye yafahamu akili yake mwanzo ndio kwa alfia Ibn Malik rahmatullahi alayhi. Wakati wake alikuwa hakuna mwanafunzi anayekuja kutafuta ilmu kwake, aweza kukaa hivi asomesha asije hata mwanafunzi mmoja, atakaa pale wakati ukishaisha hakuna mtu amekuja kusoma, atafunga aende dirishani kwenye sehemu anasomesha, kisha apige ukelele, kuna mtu yuataka kusomeshwa, jamani niko hapa, lugha qiraat, kwa sababu ilikuwa ni na qiraat ni qari. Hakuna mtu yomjibu, yotoka yuenda zake peke yake. Lakini kwa ikhlas waliokuwa nao, nahsibuhum Allahu hasibuhum, leo kila mahali ikiwa wataka kuwa wewe kigogo kwenye nahwu kisawa sawa, soma Alfiyat ibn Malik uifahamu. Lakini wakati wake watu walikuwa hawana habari naye. Sheikhul Islam rahimahullah amekufia wapi? Jela. Watu hawana habari naye. Leo kikipatikana kitabu makhtuta ambayo haijafanyiwa kazi ya Sheikhul Islam, watu waipigania hivi, wajua ile ilmu iliyoko ndani yake. Na nkufa jela huyo, walikuwa watu habari naye hawana. Lakini hilo lilimrudisha nyuma kwa asiandike vitabu, asisomeshe ilmu? La, bali aliendelea, hakujali kuwa wale watu wamesimama ni maadui zangu, wana hiki wana kile. Si muhimu kwao, ilikuwa muhimu kwao ni kuieneza ilmu, na ndio maana Allah akajalia baraka katika ile ilmu aliyoacha. Na leo waweza kumwona mtu ambaye malengo yake ni kuridhisha watu, akapewa kila aina ya imkania, pengine labda serikali, katika serikali zikamsimamia aswa katika mambo yake, kila anachokihitaji akapewa, na ilmu yake isifikie kokote, watu wa habari naye hawana. Kwa suala hili la kuwa mtu aweke mbele radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ni muhimu sana, litakusaidia katika maisha yako kama qari'ul Qur'an, litakusaidia maisha yako yote kama da'i unayolingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mbele ya macho yako ni kuwa mridhishe Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.